यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 18 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर थोड़ा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिलता है और उसी कृपा से ही मनुष्य की पारमार्थिक रुचि पैदा होती दुर्लभम त्रैमेवेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषाशय। दुर्लभम त्रयम तीन चीज बहुत दुर्लभ है श्री शंकराचार्य ने कहते। पहले तो मनुष्य शरीर मिले और मनुष्य शरीर मिलने पर भी मेरा कल्याण हो जाए मेरा उद्धार हो जाए ये भाव दुर्लभ। और ऐसा भाव हो जाने पर फिर कोई ठीक अच्छा संग मिल जाए ये दुर्लभ। तो मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है ही और पारमार्थिक रुचि आप गए है नहीं तो यहाँ कौन आवे क्यों आवे किस वास्ते आवे। अब रही महात्माओं की प्राप्ति तो वो भी भगवान की प्राप्ति होगी। जब ऐसा प्राप्ति हुई है तो वही प्राप्ति कराएगा। जैसे कोई आदमी किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे कि महाराज यहाँ से यहाँ भोजन करो और लाकर बैठा दिया आश्रमशाला बैठा दिया जल भर दिया पत्थर लाकर रख दे अब कहती ये परोसे नहीं भोजन नहीं परोसे के तू तो बचाए कर तो अगर भोजन भोजन न देना होता तो निमंत्रण क्यों देते। वो निमंत्रण दिया तो यहाँ बुलाकर आसन लगा दिया पत्थर रख दे जल रख दिया क्यों रखते इसमें संदेह क्या है। तो मेरी एक प्रार्थना है भाई बहनों से कि मनुष्य शरीर दे दिया और मनुष्य शरीर के बाद में पारमार्थिक रुचि दे दी तो अब उनको उद्धार नहीं करना होता तो बल मनुष्य शरीर क्यों देते और मनुष्य शरीर दिया तो फिर हमारी रुचि क्यों दी रुचि दे दी तो भी उद्धार करना है तुझको। जब उनका विचार ही कर लिया कि कल्याण करना है तो वो कृपा करे करते हैं। तो भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप ये निश्चित समझ लो कि भगवान ने हमें उद्धार करने के लिए ही बुलाया है अब तो हमारा कल्याण होगा ही। भगवान ने निमंत्रण दे दिया ना निमंत्रण दे करके पत्थर पुरुष भी अन्न नहीं देंगे क्यों लिया निमंत्रण हमारे हम अपने घूमते फिरते थे 84 लाख दुनिया में तो क्यों बुलाया आपने मनुष्य शरीर क्यों दिए भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर है ना। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर आपने रुचि दे दी और फिर अपनी दृष्टि को सत्संग भी दे दिया गीता जैसे ग्रंथ रामायण जैसे ग्रंथ से परिचय करा दिया इतना अवसर दिया है तो उनको कल्याण तो करना है उनको विचार हो गया पूरा पूरा विचार हो गया नहीं तो इतनी सामग्री क्यों देते समझते अपने अब तो थोड़ा सा निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन निमित्त मात्र बन जाओ हमने प्रभु हाँ ना मिला दो ठीक है महाराज समझे अब लोग कहने की जरूरत नहीं भगवान कहते हैं हम तो कल्याण करेंगे। हाँ हाँ हाँ महाराज ठीक है महाराज। इसका नाम शरणागति है, भगवान की हाँ में हाँ मिलाने का नाम शरणागति। भगवान की इच्छा ठीक हो रहा है तो भगवान ने ऐसा कृपा करिए तो वो कृपा करेंगे। कृपा करने का मन नहीं होता तो दिल क्यों करते। ऐसा किया हमने कौन सा मांगा था पहले। इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि अपने माँ बाप के यहाँ मैंने अपने विचार से जन्म लिया है, अपने विचार के इन माँ बाप के यहाँ जन्म लेना है, ऐसा कर जन्म लिया किसी ने कोई बात बता दो भाई। तो भाई हमने तो अपनी मर्जी से इन माता पिता का जन्म लिया है तो भगवान ने किया है। किसी को याद हो तो बताओ भाई, मता कर लिया ऐसा तो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो भगवान ने कृपा कर दिया है तो उसका कल्याण तो करना है। इस वास्ते अब तो मस्त हो जाना चाहिए। कई वर्षों की बात है, गोरखपुर में बात हुई थी, बहुत उस समय बहुत जैसे उम्र उम्मीद आ जाती है, घुमाड़ आ जाता है, ये बाढ़ आ जाती है, इस जैसे बात आई थी सत्संग की। तो मैंने कहा था देखो आचार्य होकर के पाठ पढ़ना है, एमए होकर ये विषय सीखनी है। एमए तो हो गए, अब एमए से सीखे वर्णमाला भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा हो गई है, अब कृपा से हमारा उद्धार तो होगा। अरे हमें वो मालूम होता है अनुभव भगवत भजन का, भाग्यवान को सत्संग करते हैं, भजन करते हैं तो हमारे में कुछ परिवर्तन हुआ है विशेष। ये हरेक के अनुभव की बात नहीं है, बहुत कम बात है। हमें ये मालूम होता है कि हमारे स्वभाव में फर्क पड़ा है, काम क्रोध लोभ आदि हमारे कम हुए हैं, नष्ट हो गए हैं और नष्ट हो रहे हैं, ये कम हुए हैं। तो परमात्मा को कल्याण करना है ना, इस वास्ते इतना किया तो क्यों करते। तो हमारे काम ठीक हो रहा है, अब उत्साह आप रखो, हिम्मत बता दो, हिम्मत मत साडो। नरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा अतुल धाम। 5 वर्ष का बालक परमात्म प्राप्त, धूलोक पर प्राप्त हो गया। तो हिम्मत मत साडो, मन में हिम्मत उत्साह मत रख, उत्साह में कमी नहीं आनी अपने। हाँ मैं हम मन में क्या जो रहा है बताओ, जो काम करना जो दुर्लभ है कठिन है, परंतु भगवान की हाँ में हाँ मिला, हाँ महाराज ठीक है महाराज प्रसन्न रहो एकदम भगवान की कृपा से। अनुकूल परिस्थिति आवे चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे, वो सब हमारा कल्याण करने के लिए आई है। ये बात बहुत दुर्लभ है, मैं तो बहुत वर्षों के बाद मिली, और मिली हुई भी कई वर्ष हो गया, परंतु ये बात है हमारे मिली है। ग्रंथ माता के ऐसे ऐसे अधिकारी हो, ऐसा अधिकारी हो जैसे वेदांत में विवेक और वैराग्य समाधि सम्मति मोक्षता, फिर सवर्ण, फिर मदन, फिर निर्देशन, फिर तत्व दर्शन शोधन, ये 8 अंतर साधन है वेदांत में। तो ऐसे साधन युक्त होता है उसमें चीज मिलती है, हम तो महाराज जानते नहीं। अब सब पूछा जाए कितना 8 साधन कौन सा है अंतरंग साधन, तो थोड़े बात बताए गए, विशेष नहीं बता जाए, सुना ही नहीं विचार ही नहीं किया। तो अधिकारी भगवान ने ऐसा देखा है, तो हमारे वो अधिकारी अगर न माना होता तो ये सत्संग क्यों देते। दिया है सत्संग तो सुख देना है, अब भोजन कराना है तभी तो पत्थर लगती है सामने, नहीं तो क्यों लगते सर। अब तो मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान की हाँ हाँ मिला दो होगा सब भगवान की कृपा से। और कृपा से होता है वो उद्योग से नहीं होता है, कृपा से जो चीज मिलती है अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। कमा करके करोड़पति लखपति बनने में जोर आता है, पर गोद जलने में क्या जोर है। आज कंगला और कल करोड़पति गई गोद चलाएगा करोड़पति, और क्या जोर है ऐसा, क्या कमाना पड़ा। ऐसे ही मैं कहता हूँ सत्संग से जो बातें मिलती है भाई, अपने एकांत बैठकर सुने ठीक शास्त्र को देखे तो इतना संग्रह नहीं होता। आप कर सकते होंगे, हमारे तो भाई ऐसे हुए नहीं है, हम उद्योग से ऐसी ऐसी बातें सुनने के मिल ले रहे हैं, तो क्या है ये कृपा है, ये कूद रहे कूद गुजर क्या जो रहा है, कमाया हुआ दिन मिलता है, तो हमारे को जो बातें मिलती है ये कोई मुफ्त नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से ही मिलती है, हमारे उद्योग से हमारे पुरुषार्थ से नहीं है, ये पुरुषार्थ से विलक्ष बात है, भगवान की अनुकूल बात है, इस वास्ते भगवान ने ये दिया है, अब प्रसन्न है वो बस भगवान ने क्या कृपा है, सरसे ही दे दिया, सत्संग दे दिया, ऋषि दे दी, सब दे दिया, अब कल्याण तो उनको करना है, कभी कभी मालूम होता है भगवान पीछे पड़ गए, पीछे पिंड नहीं छोड़ गए, चलो हमारे सामने से बातें बीती भाई, हम गए थे ऋषिकेश पहले पहले, उनसे न्यासी की बात है, न्यासा निब्बे की बात है, ऋषिकेश गए थे हम, पहले सुनी गई ऋषिकेश में सत्संग होता है, सुनते तो वहां सत्संग में गए, वहां सत्संग में गए फिर वर्षों तक सुना, सुनने पर है देखो आप बात कहता हूँ, आप सब मानने मेरा आग्रह नहीं है, मेरा ये आग्रह नहीं है, परंतु मेरी धारणा को बताता हूँ, शेर जी श्री जयदयाल जी व्यापारी थे, व्यापारी क्षेत्र में रहे, वो व्यापार करते नहीं थे, बनते तो व्यापारी थे, पहले व्यापार किया उन्होंने, और कहा है उन्होंने, और यहाँ तक तो कहा सेठवा से बनिया से कि मैं कहूँ जैसे तुम व्यापार करो, गोविंद होने की बात है ये 2000 वर्ष पहले की बात है, कह दिया कि देखो जैसे मैं कहूँ जैसे आप व्यापार करो, और हमारे साथ शर्त करो, आपके दूजे पहले पुराने जमाने में जितनी आपके पैदा हुई उससे कम हो तो हमारे से ले लेना, मैं कहूँ जैसे व्यापार करो और पहले वर्षों में जिससे कम हो तो मेरे ले लेना, ज्यादा हो जाओ तुम्हारा कभी नहीं आवेगी, और तुम नहीं जानते तो मैं दुकान पर बैठकर बता दूं कैसे करूं, ये बात सभा में कह देना कोई मामूली बात नहीं है, मैं कोई भी तैयार करूं हमारे सामने उसे कि नहीं हमारे आओ दुकान पर बताओ, तुम्हारी दुकान पर बैठकर बात करता मेरे किया हुआ व्यापार है बताओ तुम्हारे को, उस व्यापार सोचे बहुत वर्ष हो गए, मैं गया उस समय सत्संग कराते थे, व्यापार नहीं कराते थे बिल्कुल, तो मेरे को भी 60 वर्ष ऊपर हो गए 70 वर्ष, तो उन्होंने बातें बताई, तो कई बातें ऐसी हमारे हुए तो एक दिन की बात याद आ गई, खूब गहरा विवेचन किया तत्व का विवेचन किया, तो मैंने कहा मैं श्रेष्ठ जी कहता था आप सा कहते लोग सभी, मैंने कहा कि आपने जो ऐसा गहरा विवेचन किया क्या आप समझते हैं हम लोगों को ऐसे अधिकारी, इतने ऊंचे तात्विक बातों के अधिकारी हम हैं ऐसा आप मानते हैं, नहीं मानते हैं तो अनधिकारी के लिए क्यों कही, आप जानते हैं हम अधिकारी हैं, कहते अधिकारी नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी कही हुई बात आकाश में रहेगी, कोई अधिकारी होगा उसमें जाएगी, क्यों भगवान की बात नित्य है, भगवान सत्य है, भगवान का साधन सत्य है, भगवान का प्रेम सत्य है, भगवान का स्वरूप सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, ये सत्य है तो सत्य तत्व तो नष्ट नहीं होता, नष्ट होता वो सत्य नहीं होता, तो ये आकाश में रहेगी जब कोई इनका अधिकारी होगा उस चीज मिल जाएगी, तब ठीक है, ये तो हमारे भरोसे क्या कहते हैं इतनी बात तो ऐसी विचित्र बातें हैं, शेर जी ने कहा था कि मेरे को साधन करते जो बातें मिली वो मेरे को मिली पहले पुस्तकों में तो नहीं पीछे, मानो अनुभव में तो पहले आए और शास्त्रों में मिली पीछे, और कई बातें ऐसी ऐसी मिली है जो अभी तक पुस्तकों में मिली नहीं है। साधन करने से जो बातें मिली वे साधे अभी तक पुस्तकों में मिली नहीं है। तो ऐसी बातें भगवान देते, इसका अर्थ पुस्तकों की कमी मत समझना। हमारे शास्त्रों में पुराणों में वेदों में कमी किंचित मात्र नहीं है। वो शास्त्र बहुत ही मजा, चार वेद है किसको याद है, 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 महापुराण, ऐसे ऐसे चार विभाग, 18 स्मृति है। तो ऐसे में कितनी कितनी बातें आई होगी जो कौन जाने। तो व्यास जी महाराज से बढ़कर कोई कवि हो सकता नहीं, ताकत नहीं उसे, भगवान का होता है साक्षात महाराज। तो उनमें शास्त्रों में हमारे बातें बहुत विलक्षण है। भारत में तो कह दिया कि संसार में कोई बात है तो भारत में मिलेगी, भारत में नहीं है तो संसार में नहीं मिलेगी, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी बात। तो ऐसी बातें उन्होंने कही है तो हमारे शास्त्रों में कभी नहीं है। तो कोई कह दे कि हमारे को बात मिली शास्त्रों में नहीं मिली, तो शास्त्र हमारे देखने को नहीं मिली पर है नहीं, ये बात महाराज की बाणी में कोई भक्ति न जागी थी, ले जाएगी तो कोई है वो क्या है वो कुछ नहीं है। तो इतना हमारा विलक्षण शास्त्र है, विलक्षण ग्रंथों का, जीव के विषय में, प्रकृति के विषय में, ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में जो विचार मिलते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, हरेक देश में ऐसे नहीं मिलती, हरेक भाषा में ऐसी ज्यादा नहीं मिलती जो संस्कृत भाषा में बातें हैं। तो ऐसा हमारे को खेल बता दिया, उसमें भी चुन करके रामायण और गीता, अवतार 84 हुए और 24 हुए और 10 हुए, और कलयुग में 2 ही बताते हैं, राम और कृष्ण, भागवत माया है, कलयुग में 2 अवतारों का विशेष होगा। तो इतने अवतार धारण किए भगवान ने, तो दोनों अवतारों की 2 बातें हैं, रामावतार की रामायण जी है, कृष्ण अवतार गीता जी है, 2 ही ग्रंथ है, 2 ही भाषा है संस्कृत और हिंदी, 2 ही बिना हेतु हित करने वाले भगवान और भगवान के भक्त। तो गीता भगवान की वाणी है, रामायण भक्त की वाणी, दोनों की बात है, हेतु है, और 2 ही तरह का उपदेश होता है, एक तो करके बता दे, एक कहके बता दे, करके बताओ नहीं कैसे करो तुम भी, और सब तो कैसे बतावे, एक वर्ण में एक आश्रम में एक व्यक्ति होगा तो अपने वर्ण आश्रम की बात बता सकता है, तुम कैसे बताओ करके, तो कहकर बता दे भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो 2 तरह उपदेश होता है, तो रामायण में करके बताया राम जी ने, और गीता में कृष्ण भगवान ने कहकर बताया, वही तत्व होते हैं। तो इस तरह देखे तो गीता और रामायण से हम परिचित हो गए, हमारे को बता दिया, सैकड़ों हजारों ग्रंथ है हमारे, हजारों ही लाखों ही, उन ग्रंथों में से रामायण और गीता चुन करके बता देना, कितना लोग भी कहे तो पता लगे, सब गाल उनके सभ्य लोग ठीक है, संत मिल निर्णय क्यों मति पुराण इतिहास, संत मिले और पुराण इतिहासों का बंधन किया, विलन किया, लोग घी निकला कि भलिमय को 2 रूप के हरि के हरिदास, भगवान तो भगवान का दास। तो ये बातें हमारे सामने आई तो भगवान ने अपनी अपनी बात हृदय की बता दी, गीता में रेम पर मेरा हृदय है। तो जैसे कोई माँ बूढ़ी बेटे को बेटा देख हमारी इतनी पूंजी है इतनी है तेरे को बताऊंगा, तुझे बेटा बेटी कही है मैं किसी को बताऊ तो विशेष बात है, ऐसे भगवान के बेटा बेटी बहुत है। अध्यात्म रामायण में आता है नारद जी महाराज आए राम जी के यहाँ पर अयोध्या में, तो राम जी बड़े खुश हुए, सीता जी को लाओ जल लाओ महाराज चरण धोए, चरण धो करके अपना पवित्र हो जाए, बोले कि महाराज हम ग्रस्तों के घर पर संतों का आना हो गया, क्या आनंद बना, कितनी बढ़िया बात है, गृहस्थ जैसे प्रपंचरथ कृष्ण भक्त का देख मान वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ तो बादलों को देखेंगे वो नाचते हैं, कैसे नाचते हैं कि जैसे कोई ग्रस्त सदग्रस्त और संत आ जाए तो खुशी हो जाए नाच उठते ऐसे। तो भगवान ने कहा तो बड़ी कृपा कर दी महाराज आप पधार गए, नाचने का बहुत अच्छा है, आप बड़े ग्रस्त हो बड़ा आपने छोरा छोरी बहुत घरे अवतार है चौरासी घर जा चरण थर चरण नव चरण कितने छोड़ा छोड़ी भगवान से आप बड़े ग्रस्त हो बने आपका कितना कुटुम्ब है कृष्ण किस तरह का है, जल में जाओ तो जल में कहीं करेंगे, पृथ्वी पे जाओ पृथ्वी में नहीं करेंगे, पृथ्वी के भीतर नहीं करेंगे, कुआ खोदा उस कुआ में कई पुरुष नीचे जानवर निकले पृथ्वी, अब उन्होंने कौन खाना पीना देता था क्या करते बोला उसमें। तो भगवान की सृष्टि कम नहीं है महाराज, बहुत सृष्टि, जल में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी ऊपर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, इन सब के माँ बाप भगवान, माता च कमला देवी, पिता देवी भोजन आर्दना, पांडव विष्णु भक्त स्वदेश भवन त्रय, हमारा देश है ऐसा बड़ा परिवार हो। नारद जी ने कहा आप बड़े ग्रस्त हो महाराज, आपके समान तो बड़ा ग्रस्त को यही नहीं बात बस वाला को बताओ परिवार वाला कोई ग्रस्त मिलेगा, कैसे भगवान चरण होते हैं बड़ा आनंद मनाते है। अरे हमारे वो भी आया है ना नारद जी हमारे सब सार समेला देकर आए भगवान खुश हो बड़ी भाग पाई सत्संग बिन प्रयास हो भगवान आप मेरे सुधारे क्या कहना है तो कृपा हो गई आपको आसान मनाते हैं भगवान सनका देखो आने से नारद जी के आने से खुशी मनाते चरण धोते भगवान का नाटक मुझे ऐसे बड़े भारी गृहस्थ भगवान उस कुटुंब में हम भी आ गए, भगवान के कुटुंब नहीं है हम अलग थोड़ी है खास, अरे खास में भी हम खास है तो रामायण गीता का हमारा परिचय हो गया, सत्संग की गहरी बातें हमारे को मिल गई तो ये बिना कृपा नहीं मिलती है, इस वास्ते हमें मस्त होकर लग जाए तत्परता सागर में मौज हो रही आनंद हो गई भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा है यार विशेष नारायण नारायण नारायण नारायण तो ऐसी कृपा हो गई भगवान की तत्ते नुकंबा सुषमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग्मपूर्भिर्वृद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति परे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में तत्ते नुकंपा सुषमेक्षमाणो आपकी अनुकंपा को तरफ देखता रहे आपकी कृपा की तरफ बात देखता रहे और भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम अपने कर्मों के फल को देखता रहे कहीं बोझ की बात और हृदय और बाणी और शरीर से लंबा पड़ कर गए हाथों से हाथ जोड़ कर गए बाणी नारे नष्ट अंग दंडोत आठ अंग दोध्याम पद्यान जानो भ्याम उर्षा शेषा त्रिषा मनसा वत्सा चेती प्रणामो अष्टांग थे अष्टांग षष्टांग दोध्याम दोनों हाथ जोड़ दिया और पद्याम दोनों पैर भी जोड़ दिए दो व्याम बदभ्यम जानू व्याम लंबे पड़े गुड़ा गुड़ा भी पैर भी कर दिए गोड़े भी इकट्ठा कर दिया ऊर्षा हृदय भी लगा दिया और शीर्षा उसको और मन सा हरे वत्सा हरे नमा और मन से नमन कर दिए और शीर्ष देकर ये आठ अंग आठ अंग उसे नमस्कार कर दे तो आठ अंग नमस्कार कर दे तो आठ अंग से नमस्कार कर दे भगवान को आनंद हो गया आठों शीतल था एक सुख कहो न जाय सतसंग आठों शीतल था शीतल सत्संग करने से कोई ये जरूरी गड़बड़ होती है, सत्संग हो जाओ। जैसे कोई तपता हुआ प्यासे मरता हुआ और चला जाए गंगा जी में, वो तो ठंडा गंगा जल, वो मीठा गंगा जल है उसी में। शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, लोक के लिए, परलोक के लिए, सब के लिए, जैसे महाराज सत्संग बन गया तो भगवान ने कृपा होगी, कृपा हो गया। इस वास्ते हम तो बस बहुत हो गया एकदम मस्त है। कोई करे क्या मिल गया कि क्या से आधार मिल गया, क्या तो प्रश्न होता है क्या का उत्तर होता है, हमारे तो प्रश्न से उत्तर चीज मिल गई। इस वास्ते ना तो खूब आनंद से बहुत हो गया, मेरा तो आनंद हो गया। पूरा है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, जो हर कोई खुश है, खुश हुआ तो हुआ, क्या आपने कृपा की है, कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की। रघुनाथ भगवान का भक्त था, रघुनाथ बड़ा भक्त था वो, तो बात क्या थी, उनके माता पिता भगवान के भक्त थे, वे बड़े जागीरदार गांव के अधिपति बड़े ठाकुर थे। तो महाराज काल पर काल पड़ने लगा तो आमद धोई कम थे, खर्च था ज्यादा, ये बड़े धनी अवस्था खर्चा शुरू कर देते हैं, खर्चा कम करना होता मुश्किल, पैदा नहीं होते कम हो जाती है, तो कर्जा हो गया। तो पिताजी बीमार हो गए तो रघुनाथ बेटा था महाराज, बोलो वो अपने गोदी में महाराज का सिर है, हवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, इकलौते तो बेटे। देखो बेटा एक बात है मेरी, हमने कर्जा लिया है वो कर्जा साफ सुखा देना प्यार से, और जिन्होंने कर्जा दिया उनकी प्रसन्नता लेना, उनकी राजी ले लेना, खुशी ले लेना, यही काम आता है। ऐसे कर वो शांत हो गई, माँ कमला थी वो महाराज सती हो गई, अब अकेले रह गया रघुनाथ भगत, अकेला रह गया, बाबा चले गए। बालकपन में ब्याह हो चुका था, उसको याद ही नहीं आया, वो बीनी घर पर आई नहीं, एक बार आई थी ब्याह हुआ तब, फिर आई नहीं। तो रघुनाथ को याद ही थी मेरे ब्याह हुआ मेरा, उनके एक ही धन के पिताजी ने कह दिया तो मेरा चीज वस्तु सब दे दिया, बिक्री कर दिया, घर संपत्ति वैभव गहरा कमरा सब दे करके उन्होंने हो गए, सब राजी हो गए कर देने वाले। अरे गया अकेला, घर भी नहीं रहने के लिए, घर भी नहीं सब दे दिया। तो पढ़े देखेगा अब कोई दे दे तो खा लेते थे। देखो हम लोग भिक्षु है ना, हमारा तो स्वभाव पड़ा हुआ है भिक्षा मांगने का, तो घर पर चले जाते हैं, बट मांगने का स्वभाव नहीं है, उनकी बड़ी मुश्किल होती है, हमारे काम पड़ा है। एक ब्राह्मण गए होता कासा है कपड़े पहन लिए, मैं कहा महाराज चलो भिक्षा के लेंगे, हम भिक्षा में शर्म आती है, मेरे साथ चलो, साथ में चल में घबराए, ये मेरे साथ में चले, कहते इन्होंने छाती पर जाए खड़े, राम राम राम, हमारे से काम नहीं होता, किसी घर पर जाकर धंडा देगा, मेरे साथ में नहीं चले, तो मांग कर खा रहा कोई कम मामूली बात नहीं है, ये बहन माता ने कहा जाए तुम कर दो, देखो भूखो मन जाए, ऐसी बात हमने देखी, हमारे तो अभ्यास है। एक माई मिली क्यों आया है, तो भूख लग गई उठाए निकल गया, ऐसे क्यों आया ही क्यों जाने लगा, ज्यादा क्यों है, तो क्या कुछ बताता हूँ, आ तो गया मेरे को क्या पता, नहीं आना चाहिए तो मेरे को पाप देकर जाता है, नहीं मैं पाप नहीं तो जाता हूँ, तो ले जा कुछ तो लेने वाले आया ही हूँ, बासी बरसी में गया भेजवा दे मेरे को कर रही, क्यों आया है भूख नहीं हूँ, तो खेत में काम करने के आगे तो खेत में काम करना उसको देती है, एक दिन ले लो दे दो, क्रोध बल कुछ नहीं, शांति से चाट विश्व होता है, ये सब बोल रहे मोकलूंगा मोकलूंगा बोलिया क्रोध नहीं क्यों आया घर में करने के लिए उसको सोचे तो क्यों आया है अब ऐसा कहते रहे आप रोटी ले लो अब पता नहीं आपको पता नहीं अभी जाओ तो पता लगे तो रघुनाथ बेचारा मांग नहीं सकता कह नहीं सकता बड़े घराने का लड़का पता था एक दिन बाहर गांव के बाहर आया मन में क्यों समय बर्बाद करा पूरी चला गया पूरी जा गया वहां पर किसी ने दिया तो खा लिया नहीं तो भूखा ही पानी पूरी करते थे पूरी पहुंच गया वहां जगन्नाथ जी के सामने कहा महाराज ये आरक्षित रघु है इसे रक्षा करने वाला कोई नहीं आरक्षित रघु आपके चरणों के शरण है तो उनको मालूम दिया ठाकुर जी कहते ठीक है तो आ गया अच्छा अच्छी बात मन भगवान ने स्वीकार दिखा देगा कुछ नहीं मन में ही भाव हुआ कि भगवान ने स्वीकार कर लिया अरे वहां तो चावल बनते ही है मेरा चावल दाल कई भटियां चलती ही रहती आपने कह देखा होगा हमने देखा होगा चलती है दाल मुझे हाथ खाया से प्रसाद होता है कोई आओ कोई खाओ सब दाल भात को ठाकुर जी भोग लगता है वो बनता रहता है भोग लगाते रहता है गंगाधर करण थे तो वो बड़े धनी आदमी थे वो भी बड़े अधिपति तो छोटी बहन सात भाई तो भाइयों ने बड़े उत्साह से ब्याह किया था अब उन्होंने सुना कि तुम्हारे दामाद की तुम्हें दशा हुई वो तो भिखमंगा हो गया तीर्थम पड़ा है उन्होंने समझा कि अब क्या करें माँ का स्नेह ज्यादा था अन्नपूर्णा की माँ का स्नेह हमारी बेटी का ब्याह हुआ ही नहीं हम दूसरा ब्याह कर लेंगे और संबंध भी जो लिया वहां के राजा के मंत्री पुत्र था उसको कहा तो उसने कहा हाँ मैं स्वीकार कर दूंगा छोटी स्त्री भी मिलेगी धन भी मिलेगा अच्छी बात है ये बात सुनी इधर उम्र जैसे 15 वर्ष की होगी छोटी बच्ची थोड़ी है मैं बड़ी वर्षों में उसको बात आई महाराज ये माताओं में ऐसी होती है महाराज बड़ी श्रेष्ठ ये भारतीय संस्कृति बड़ी विचित्र है बड़ी अलोक व्यक्ति है बात सुनी वो सह नहीं सके तो अब किसको कहे तो एक दाई थी पालने वाली बचपन में पाल करती गोदी में रखती प्यार करती उस दाई माँ से कहा कि माँ ये जो कह रहे हैं ब्याह करने मेरे को कोई छू नहीं सकेगा बस हो जाएगा नहीं तो मैं प्राण डाल दूंगा ये तो माँ ब्याह का विचार कर रही है मैं करूंगा जी और कहना ये है कि मेरे पति को खबर कर दो केवल मेरे कहना इतना ही है आप खबर कर दो वो जगन्नाथपुरी में है वहां रहते हैं खबर कर दो कई पूरी जाने वाले आदमी थे उनको कहा भैया वहां आरक्षित रघु नाम से एक लड़का है उसको ये पत्र दे देना उस लड़के ने पत्र दे दिया प्राणनाथ से और दे दिया वो पत्र लेकर गए तो वहां महाराज तरह तरह तीर्थ आकाश गंगा वो जगन्नाथ बेड़ी हनुमान कई तीर्थ है किसको याद है लोग काम कर लेते जमुआ या पालन तो नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसे ही जगन्नाथ और सिंह पॉल से निकल रहे थे तो सामने कौन है कि मेरा नाम रघु है रघु आरक्षित रघु ओहो तुम्हारे एक पत्र है भाई तुम्हारे मेरा पत्र नहीं होगा हमारे माँ बाप जो है नहीं वो पत्र दे हमारे को कोई परिचित नहीं कि तुम्हारा नाम और पत्र है तो दे दे दे दिया खोल पढ़ा गजब हो गया मैं तो याद ही नहीं था मेरा विवाह हुआ हुआ है रिश्ती करती है कहते आप नहीं आओगे तो ये निश्चय समझो दासी का प्राण नहीं रहेगा ये कभी नहीं कि दूसरा पुरुष छू सके मेरे को ये होगा नहीं कभी मैं प्राण दे दूंगी ये तो मैं मेरा कर्तव्य है आपको सूचना दे दू बस आपकी मर्जी बड़ी चिंता लगी क्या करूं यहां जाऊं तो महीना भर लगे जाने जाने में और वो नगर का दिन बहुत नजीक आ गया अब वो दिन क्या होने वाला है और ये निश्चय समझे प्राण दे दूंगी पर कोई छू नहीं सकता मेरे को सती साधु मर जाएगी, इसी चिंता, कोई लुगाई चिंता नहीं, ऐसी सती पति प्रता है मर जाएगी। बड़ी चिंता हुई, चिंता हुई तो बाहर चबूतरे पर पड़े थे टूटी चटाई के ऊपर, पड़े पड़े भगवान ने कही प्रार्थना, प्रार्थना करते करते आ गई नींद, नींद आ रहे भगवान, नींद में भगवान ने उठाया, ठेठ कलावतीपुर ससुर के दरवाजे के बाहर ही वहां नींद होती है। देखा क्या भाई गांव कौन सा है ये, लोग कहते पागल है, सोता तो उठा है, गांव कौन सा है। बात से भी उठता तो जगन्नाथ पुरी में उठ गए, कलावतीपुर में, कि ये कलावतीपुर है और ये घर, अरे शायद ये प्रसिद्ध जगत सेठ है, जगत सेठ पैसों का सेठ कहते गंगाधर कर्ण, ये तो हमारे ससुर का नाम है। और बैठे खुला भगवान को नमस्कार करता, इधर में सारा लोग से साथ थे इधर, उधर आया उसे देखा तो बड़ा था, उधर का पहचान लिया उसने, कहते हैं फटे हुए कपड़े वासों कुछ नहीं, जिसे जाकर के आ गए तो आ गई, मैं भी आ गई, माँ को बड़ा दुख हुआ कर, क्या कर, ये छोरी मानती नहीं है, ये दुख पावे क्या करें, जल्दी ब्याह हो जाता, ये दिन आ गया बीच में और थोड़े दिन रहे अभी लग्न हो जाता। आगे बड़े आराम से ले गए साथ में, आइए आइए आइए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, हार जाओ, बड़ा आदर सत्कार किया, स्नान कराए, कपड़े पहनाए, सब तरह से फिर चार घोड़ों की बग्घी में घुमाए, सब शहर में दिखा, ये दिखा, हमारे यहाँ देखने ये चीज ये चीज, सारा लोग बड़े आदर करते हैं। माँ ने देखा कि बड़ा गजब हो जाएगा, मेरी बेटी जैसे भिखारी के संग चली जाए, उसको पूछा कि माँ तो देखा गया घट करेगी, तो क्या किया कि रसोई बनाई, उसमें जहर डाल दिया कि रात रात में खत्म हो जाए तो ठीक हो जाए, जहर डाल दिया। तो उसने माँ के सामने बात करी थी, जब बच्ची थी ना वो ससुराल गई थी तो वहां पर सासू पिष्टक नाम की मिठाई है, अपने पता नहीं है, वो पिष्टक मिठाई माँ देती थी, रघुनाथ खाता था, तो उसने कहा कि पिष्टक की बड़ी शौक है, तो वो पिष्टक बनाई, उसने बनाई जिसमें ताड़ का पत्ता, उसमें लिख दिया कि सब में जहर भरा हुआ है, आप भूल के भी कोर मत ली, खाई मत ला, माँ की नजर बचा करके रख दिया। ओ महाराज चांदी के तो थाल है और सोने की कटोरियां है, बड़ी बड़ी तैयारियां, बड़ी बड़ी मिठाइयां, कई तरह का साग, कई तरह की चीजें, जीवन बैठा तब तक वो दर्दी रघुनाथ ने देख कर काम हुई कि महाराज ये भलवा है, ये पूरी है, ये साग है, रायता है, ये चटनी है, ऐसे कर कहने लगे ठगुर ठगुर भोग लगा, ये भोग लगाओ भाई, ये भोग लगाओ, ये भोग लगाओ, ऐसे भोग लगा और आचमन लिया और ठाकुर जी का प्रसाद पाने लगे, पृष्ठ पर हाथ पड़ा, पहले हाथ पर तुरंत बिखर पत्ता पैसा निकाल, उसमें शहर सब में जहर भरा है, एक ग्रास मत लीजिए, बड़ा भरा जहर भरा है, और दुख राम राम राम, आज तो गजब हो गया, ठाकुर जी को जहर खिला दिया, बड़ा दुख होगा, नहीं जलन होगी, राम राम राम। मगर हे नाथ क्षमा साथ नाथ अनजानत कह रही, मैं जानता नहीं नाथ, क्षमा करो, भगवान ने क्षमा मांग और विचार किया कि भगवान का प्रसाद है, जब भगवान ने भोजन कर लिया तो अपने खा लो, अरे मर जाएंगे कि दो बार तो मरेगा नहीं आज, एक बार मरना पड़ेगा ही, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करना नहीं मरना है, अपने तो भगवान का तो आदर ही करना है। पालिया मैं तो पाते पाते ही बेहोश हो गए, वही दुश्मन ने पड़े उठ नहीं सके, माँ ने सुनो गए सो जाओ यहाँ सोया छोड़ी सब आए बाहर के सब घरों जाओ जाओ सब मुख निकाल दिए, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, दीपक चल रहा है, वो छटपटा रहे हैं, अन्नपूर्णा ऊपर मकान में थी, उसे जाकर ताला लगा दिया, अब वो शरीर में वो पहले ही था नहीं था ऐसे रखा, फिर उसको पता लग गया तो अन्नपूर्णा ने देख लिया भोजन कर चुके, पत्ता देख लिया तो पचार ठीक है। मन में तो उसका आया कि मेरे भाई आएंगे कह दूंगी, अब भाई है सभी साथ में सारा लोग, बड़ी हिम्मत करी है कह दूंगी, परंतु ये शर्म होती है बड़ी विचित्र होती है महाराज, भले घराने की थी बोले कैसे हिम्मत तो कर रही कह दूंगी, सब बड़े बड़े भाई उनके साथ में मेरे पति देव कुछ कह नहीं सकी, फिर भी वो पत्ता देख लिया तो मन में लगे पता लग गया कोई बात नहीं, वो बाहर से आरा लगा दिया और भीतर में उसको बंद कर दिया, छटपटा रहे हैं तो बाहर पड़ी है भर जाए कह, अब बाहर पड़ी पड़ी करते है पुकार भगवान से कि नाथ गजब हो गया, मैं मर जाती तो क्या होता, कुछ बात नहीं, मैंने देखिए मैंने काल बन गई, खुद मैंने आकर के इनको नष्ट करा दिया मरा दिया गया, बड़ा दुख हुआ मन में, भगवान ने पुकारा कि महाराज मेरा बड़ा भारी अपराध हो गया, मैं दुख पाऊं तो पा लेती मर जाती पर ये दशा हो गई, क्या करूं ये नाथ मैं क्या करूं, ये मेरे प्रभु ये मेरे नाथ, इस तरह से पुकारे पुकारते पुकारते पड़ गई मूर्छा आ गई, इधर दिन वे उसमें दीपक बुझ गया भीतर का तेल का दीपा था बुझ गया, देखे तो कौशल ना था भीतर में कोई आवाज ही नहीं है, सच पटा तो देखी पहले कमा था ताला मां ने ताला लगा दिया, अब देखा वो तो शरीर चला गया, पुकार करी भगवान से तो महाराज वो घना अंधकार था, उस अंधकार में घनश्याम आ गए, प्रकाश हो गया, प्रकाश होया भगवान को देखा, तो भगवान ने रघुनाथ को राज मेरा कि बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, सर उठ जा क्या कर कहा, अन्नपूर्णा देखा वो भी जग कर देगा क्या हो गया, वो नहीं रहा कि जग गया, वो भगवान की बात भगवान के अंदर ध्यान, अब यहाँ लोग कीर्तन करने लगा तो अन्नपूर्णा चलेगी अपने घर, वो ठीक हो गया, अब कोई बात नहीं जी गए, पिता ने जाकर उसे ताला लगा दिया, ये बिगड़ करेगी कुछ ना कुछ, अब विचार देखा जिला दिया मेरे को तो मैंने भगवान ने जिला दिया, अब कीर्तन करने लगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा, ये तो बात वहां हुई, अब वे सात भाई माँ बाप छटपटाते हैं, किसी तरह से बात खुल गई तो बड़ी मुश्किल, धनी आदमी डर ज्यादा लगता है, राज में पता लग जाए तो ना जाने क्या दशा होगी, तो क्या करोगे, रात रात में जाकर डरा दो, ये तो खुल जाए बात बड़ी मुश्किल होगी, नींद में आ कर उठ कर जो न हो तो अब मस्ती है वो रात को, अब वो सुबह होने लगा तो बाप गए जा देखो तो कीर्तन हो रहा है बीच में, वो तो मर गया था देख लिया और अब वो कीर्तन कर रहा है, तड़क हो जाए वो आए मैंने भगवान की कृपा करी दर्शन दे दिए नाथ, फिर देखा रहे वो तो ससुर है, उसने देखा भगवान आ गए दर्शन दे दिया, तड़क खुला उठ के चल दिया, ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अब पीछे पहले तो जवाई पीछे ससुर क्या गांव से बाहर निकल गया कि ठहरो तो सही तुम ठहरो, पहले मैं अब देखे नहीं चाहिए तो आप ठहरो अपने स्त्री को ले जाओ, तो ठहर गए तो पीछे तो चलो नहीं पीछे में चलूंगा तो अब जा ही रहा हूँ मैं तो तुम्हारे भेजना हो तो मैं भेज दो नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, विचार किया जिसने इतनी रक्षा करी वो मैं क्यों चिंता करूँ, मेरी मूर्खता है जो मैं चिंता करूँ कि मेरी स्त्री जीती रहेगी मर जाएगी क्या गए, मूर्खता है मैं क्यों चिंता करूँ, रखने वाले भगवान है, अब मेरे कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं ससुर ने ज्यादा कहा तो कहते ठीक ठहर गया वहां। अब वो बाहर से ताला खोल और कहा तो वो महाराज सिंह जो तेज बेटा देखो हमारे साथ आराम से रहना चाहती हो, कुछ भिखमंगी के साथ जाना चाहती हो क्या? पिताजी देखो सब ठीक बोलो आप, मैं अभी कह दूंगा कुछ मुश्किल हो जाएगी। ना ना ना ना बेटा ना, डर गए महाराज। शक्ति में शक्ति होती, जिसका सत्य है उसमें ताकत होती है। पिता डर गए, कुछ कह देगी। पिता भिखारी है तो भिक्षा पात्र मैं हूँ, मैं तो भिखारी नहीं हूँ। आप मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो मेरे प्राण के नाथ के साथ में जाऊंगे। समझे मूर्ख समझती है, तभी आराम से रहेगी अच्छी तरह से, मंत्री पुत्र के साथ ब्याह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझते नहीं, अरे समझती आप क्या करने आ रही है, तो पूरी समझती है। मैं विषय भोगी क्या समझे उस तत्व तो? चट निकल के चल दी तो गहना कपड़ा लेकर पोटली बने और साथ साथ पीछे गए। चलो दे बेटा जाओ, जाकर उसको कह दिया ये तेरी गहना कपड़ा है, ये तुम्हारी स्त्री है, अब बेटा हमारे पर कृपा रखना, क्षमा करना। वो अब चुपचाप चल गई है पीछे पीछे, अन्नपूर्णा चली गई। तो जा ही रहे थे, जाते जाते मेरा दशा क्या हुआ कि उसी माँ ने कहा कि ये आदमी जा रहे, तो उसने एक आदमी को दौड़ाया, जाओ मंत्री पुत्र को कह दो कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखमंगा लेकर जा रहा है, अब तुम्हारी शक्ति हो छोड़ा। उसने मुझे मेरी स्त्री को ले जाएगा, पैटन की पटन चल पड़ी मेरा पीछे से। तो उसने देखा कि वो धूल उगी जा रही, क्या है समझिए, माफ करते थे कोई नहीं। वो आता सामने अगर तो वो पीछे फौज, अरे कहाँ जा रहा है तू, मेरे स्त्री है, मेरे हृदय का धन को लेकर कहाँ जा रहा है? जीना चाहे तो भाग जाए यहाँ से, नहीं तो अभी मर जाएगा। अनुपूर्ण डर रही है, रुबरा था हंस रहा है, वाह नाथ आपकी क्या लीला, विचित्र विचित्र लीला है, जल खिला देते हो पिछाते, वाह वाह वाह वाह। वो हंस रहा है, अगर क्या हंसता क्या है, प्राण, अगर प्राण चाहता है तो छोड़ भाग जाए इसे, नहीं तो अभी मर जाएगा। अनुपूर्ण डरती है, न जाने भगवान की लीला है, सब चीज हो रहा है। वो आई भर फोन इधर से, इधर से फोन आई तो चार घेर लिया उसको, तो दो घुड़सवार आए पास में, अरे कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? क्या हम तो भैया जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो कौन है? मेरी स्त्री है, मैं हूँ। अच्छा मेरे फिर कोई तो वो नहीं, उनके दो घोड़ा साहब दे दिया पीछे घोड़े पर, तो वह बदल ऐसा किया जो कहीं काम तो गई, हाथ रुक गया, कोई मर गया, कोई घायल हो गया, भागे चारों तरफ, अनेक भगा दिए सब, तो फिर साथ चले। अब देखो ये सब दुनिया से गया है, अब शांति से जाता, हमारे बहुत काम है, हमारे जाना क्यों जुड़े, इस वक्त हम जाते हैं तो जाओ। हाँ आपने बड़ी कृपा करी महाराज, आपको भगवान ने भेज दिया। अरे भगवान के भगवान ही आए, आपने हमारी रक्षा के लिए भगवान ने भेज दिया, कृपा कर दी, वे चले गए। कौन सा थे जगन्नाथ पुरी, वहां से धन से अपने किराया ले लिया, और वहां रहने लगे, दोनों ही भजन में लगे, रात उनके भजन में कीर्तन सब इसमें। और अनुपूर्ण क्या करना था, जब प्राणनाथ भजन करते हैं वो हमारा उसी सहायता, वो उसी सहायता, दोनों भजन में लगे हुए भजन करते रहे मोर से, वही वही प्रसाद तो पा लिया अपना, भजन किया। ऐसे रघुनाथ हुआ तो वो जब आई ना फौज पीछे, तो वह रघुनाथ बोला हे नाथ, वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह, विपत्ति के पहाड़ ढहा दो हमारे पर, जिस विपत्ति के पीछे आपके दर्शन होते हैं, ऐसी विपत्ति कहाँ है, आइए महाराज बड़ी कृपा है, फौज रूप से आइए। सब कुछ तो आफत आती है ना, उसमें भगत समझता है भगवान की कृपा है, दुख में भी कृपा है, सुख में भी कृपा है, माँ लाड करे प्यार करे तो कृपा है, कभी हित भरे हाथ से मार बार भी देती है तो कृपा, माँ मारती मार नहीं देती है। कभी कोई माँ किसी को पीटती हो ना, तो आप जरा एक दो जगह हाथ लगा लेते हैं, क्या करते तुम्हारी मदद करती हो, इतनी तकलीफ देती हो तो बैठ देगी मारते गए मैं स्वर को, तुम क्या कर रही है, तुम्हें मार ही रही है, थोड़ी तेरी मदद करूं, सारा दे दू, एक दिन कर रही तक है लड़ेंगे, माँ मारे हुए मारने नहीं देती। ऐसे ठाकुर जी है महाराज, बड़ी कृपा करते हैं विपत्ति में संपत्ति में सब तरफ से। तो रघुनाथ मस्त होता है, अपना मौज में रहता है, ऐसे भक्तियों मौज में रहते हैं। वहां से कहे तो वो चिंता मिट गई, पूरी में तो अब तो चिंता थी कि मुझे सती शादी प्राण दे देगी, क्या करूं कैसे करूं, अब हमारा चिंता मिट गई कि जिसने बचाया वो उसको बचाया, मैं चिंता कहां तक करूंगा, किसको बचाऊंगा मैं, मेरी शक्ति क्या है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अभी जय देव ने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम जो है, मस्ती से हमारा भजन में किए। तो भगवत भक्त होते हैं वो मस्त रहते हैं भगवान की कृपा से। तो मानव शरीर दिया है और ऐसी संपत्ति विपत्ति देते हैं, विपत्ति देते हैं, संपत्ति भी देते हैं, माँ बाप का बड़ा लाड प्यार, इकलौता बेटा सब प्यार, वो भी प्यार से पला खूब स्नेह से, फिर विपत्ति आ गई, कुछ उपाय में नहीं रहा, फिर भगवान यहाँ चला गया, फिर ससुराल चला गया, वहां भी जय दिया सब हुआ। तो भगवान की कृपा में मस्त रहता है, अब विश्वास हो गया देवता से, फिर स्त्री पुत्र दोनों ही पुरुष गुरु भजन भजन धाम में लगे हुए है, अच्छे आनंद से आराम से बकुंठ धाम में गए। तो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी बात आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, सब आता है, मैं सब घबरा जाते हैं, राजी हो जाते हैं, संपत्ति राजी होते हैं, विपत्ति में नाराज हो जाते हैं, रघुनाथ के तो आनंद हो जाते मौज में। तो भगवान के भक्त पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, खुश रहते हैं आनंद से, इस तरह से महाराज भगवान के भक्त होते। तो बात ये याद आ गई, रघुनाथ ने कहा कि महाराज विपत्ति के पहाड़ डाल दो, अब मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई शुद्ध फिक्र नहीं, कोई भय नहीं है, आप हो मेरी कहता है, हमारे भगवान को देखता है, ऐसी बात है।